συνέπειε του αυνανισμού της προκεχωρημένης ηλικία. Τουλάχιστον όμως θα πρέπει να ενημερωθεί το σώμα το ποιες ήταν οι συνέπειες της εφαρμογής της απλής αναλογικής στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αυτός ο τελευταίος είναι ο κύριος Γεραπετρίτης με μια δήλωσή του χτες που συζητιέται ακόμη και σήμερα και δεν την περιμένουμε από τον Γεραπετρίτη γιατί είναι νομικός, είναι καθηγητής και τέτοιες δηλώσεις, θα την ακούσουμε τώρα τη δήλωση, μιλάει για την απλή αναλογική, σαν να μιλάει για τον κορονοϊό. Ότι γενικώς σκοτώνει η απλή αναλογική, γιατί ακούστε το σκεπτικό του, τι ακριβώς προκάλεσε στην Ελλάδα και τι προκάλεσε σε όλο τον πλανήτη η απλή αναλογική. Όταν είχαμε απλή αναλογική, 5 φορές κατά τη διάρκεια πριν από τη μεταπολίτευση, και πού οδήγησαν την Ελλάδα οι εκλογές οι οποίες έγιναν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Σε παντελή αδυναμία, σε εμφυλίους πολέμους, σε μετεμφυλιακό κλίμα, σε πόλεμο. Άρα είναι καλό να γνωρίζουμε την ιστορία, ίσως και την παγκόσμια ιστορία. Διότι να θυμηθούμε ότι την απλή αναλογική για πρώτη φορά την εισάγει το Σύνταγμα της Βαϊμάρης το 1919 και εξ αυτού οδηγηθήκαμε, από την απλή αναλογική της Βαϊμάρης, οδηγηθήκαμε στις εκλογές στη Γερμανία το 1933, όπου με περιορισμένο ποσοστό και ακριβώς εξαιτίας της αδυναμίας να συγκεντρωθεί ένας ισχυρός κυβερνητικός πόλος, αναλαμβάνει την εντολή νομότυπα ο Χίτλερ για να οδηγήσει εκεί που θα οδηγήσει. Ποιος φταίει για το Χίτλερ, για την άνοδο του Χίτλερ? Η απλή αναλογική. Εδώ λέει ότι είχε και ένα περιορισμένο ποσοστό στις εκλογές του 1933. Στις εκλογές του 1933 ο Χίτλερ πήρε 43,9% και είχε ανεβάσει 10 μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Οπότε περιορισμένο αυτό το 43,9 δεν το λες, είναι μια ανθυπολεπτομέρεια. Να μείνουμε στο βασικό, ότι η απλή αναλογική σκοτώνει. Είτε είναι ιός. Και ακούσατε εδώ ότι ο Χίτλερ ανέβηκε, παραγνωρίζει όλες τις άλλες αιτίες, τι ακριβώς συνέβη στο Μεσοπόλεμο, στη μεταπολεμική, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Γερμανία, τις συνθήκες, πώς είχαν διαμορφωθεί, η κρίση που σοβούσε μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, οι ανταγωνισμοί, η άνοδος του φασισμού, οι αιτίες πώς ο φασισμός μαζί με το τότε σύστημα, την τότε φάση του συστήματος μπλέχτηκαν και συνέβη όλο αυτό. Και παρακολουθούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη να τα λέει αυτά χτες και σκεφτόμασταν αυτό ακριβώς. Τι άλλο θα βρουν να πούνε για να αγνοήσουν τις πραγματικές αιτίες ανόδου του φασισμού? Σχεδόν θα πούνε κάποια φορά ότι η έκλειψη ηλίου φταίει για την άνοδο του Χίτλερ, ο ανάδρομος Ερμής, κανένα βαρομετρικό που ήρθε ξαφνικά εκεί που καθόμασταν και λένε δεν ανεβάζουμε και το Χίτλερ, ή μπορεί να είναι, όπως είπαμε και πριν, κορονοϊός. Αυτό που τώρα που ξεκίνησε από την Κίνα και σκοτώνει ανθρώπους. Άρα η απλή αναλογική δεν πρέπει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, γιατί όποτε την είχαμε εμφύλιους, εκεί οφειλόντουσαν και οι εμφύλοι, και δεν πρέπει να εφαρμοστεί πουθενά στον πλανήτη, γιατί έχουμε Χίτλερ. Βέβαια, απλή αναλογική έχουν κάποιες χώρες, αλλά μέχρι στιγμής περνάνε καλά, δεν έχουν θέμα. Μια μικρή λεπτομέρεια, όλα αυτά από τον πολύ στενό, από τον πολύ στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Ένας άλλος πολύ στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού είναι ο Γιάννης Δραγασάκης. Φεύγουμε από τον έναν, πάμε στον άλλον. Λογικό. Ο κύριος Δραγασάκης ήταν γιατί πρόεδρος τα προηγούμενα χρόνια. Έδωσε συνέντευξη χθες βράδυ στο Sky, στον Παύλο Τσίμα. Και εκεί μίλησε για τις περίφημες, θα θυμόσαστε όλοι, τις θυμόσαστε όλοι, αυταπάτες. Να σας πω κάτι. Εγώ προσωπικά δεν τη δέχομαι τη λέξη αυταπάτη. Το είπε ο Τσίπρας βεβαίως. Έχοντας. Εγώ το παραδέχομαι. Την αυταπάτη θα τα καταφέρουμε. Δεν το βίωσα εγώ σε αυταπάτη. Εγώ βίωσα ότι είχαμε ένα σχέδιο, ξέραμε από την αρχή την δομική του αντίφαση, το είχα γράψει προσωπικά, ότι το όριο της πολιτικής μας, τα όρια της πολιτικής μας είναι δύο, το εσωτερικό όριο και το εξωτερικό όριο. Και έρχεσαι σε μια φάση που λες και τώρα τι κάνω που είμαι μόνος, και βέβαια εσείς με το δίκιο σας με ρωτάτε, μα δεν μπορείς να προβλέψεις ότι θα μείνεις μόνος. Αν σκεφτόμαστε έτσι πάντα, δεν θα κάνουμε τίποτα ποτέ. Αν σκεφτόμαστε έτσι πάντα, δεν θα κάνουμε τίποτα ποτέ. Μα πόσο ρομαντικός, τι ωραίος που είναι ο Γιάννης Δραγασάκης. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός, γιατί εδώ, όπως ακούσατε, δεν δέχεται τις αυταπάτες. Το κάνει χειρότερο από αυτό που το είχε κάνει, έτσι όπως το είχε κάνει ο Τσίπρας. Γιατί λες, είχα αυταπάτες, οκ, okay, το δέχονται κάποιοι. Κανένας από την πλειοψηφία του λαού δεν το δέχεται αυτό. Τη λέξη απάτες δεχόμαστε όλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι Σιριζέοι δέχονται ότι ήταν αυταπάτες, το δοκιμάσαμε, δεν πέτυχε. Εδώ λέει το εξής. Το ξέραμε. Ξέραμε τι θα γίνει, αλλά έπρεπε να δοκιμάσουμε. Γιατί αν δεν το κάνεις έτσι, δεν θα γίνει ποτέ. Και ενώ του λένε το επιχείρημα, το λέγανε πολύ και τότε, το λέγαμε πολύ και τότε, έτσι όπως πάτε, δεν θα βγάλει πουθενά όλο αυτό. Γιατί είναι πολύ ισχυρότερη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί μια μικρή χώρα με απροετοίμαστο λαό να πάει να αλλάξει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μάνιουαλ και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέγανε τότε όλοι: πάμε, γιατί θα αναγκαστούν να αλλάξουν και εμείς θα τους φέρουμε στα δικά μας και. Πάνω σε αυτό, απαντού τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ξέρουμε ακριβώς τι κάνανε. Μια τρύπα στο νερό. Όταν τους το έλεγες όμως, η απάντηση τωρινή του Δραγασάκη είναι: ναι, ξέραμε θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό, αλλά έπρεπε να το κάνουμε. Γιατί αν δεν τα κάνεις και αυτά, πότε θα τα κάνεις. Αν δεν τα κάνεις τότε, πότε θα τα κάνεις. Είναι οι γνωστές κουλαμάρες οι Σιριζέικες, οι οποίες εκεί που κάθεσαι αμέριμνος, σου έρχεται μια τέτοια ανά μία-δύο μέρες, γιατί μιλάνε συνεχώς και ψάχνουμε όλοι να βρούμε τα γιατί και τα διότι του 15. Και εκεί που νόμιζε ότι αυτή ήταν η κουλαμάρα και τελειώσαμε εκεί, λέει και το επόμενο. Θα πω τώρα κάτι, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Από μεθοδολογική άποψη, είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και το ιδιό μαζί μου. Είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του. Είτε βάθε μη, pero no te olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós, que te vaya bien, amor. Que te deje un pago, que te parta un rato y que te mate un tren. Chao. Είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Adiós, adiós, que te vaya bien, amor. Εμείς δεν ξεκίνησαμε να κάνουμε επανάσταση, γι' αυτό είπα να παρεξηγηθώ. Αλίμονο. Δεν σας παρεξηγούμε, μη φοβόσαστε καθόλου. Αν και πήγε ο νους μας ότι να, όπως ο Λένιν, έτσι και ο Τσίπρας, αυτά τα σκεφτόμασταν το 15. Πάει να αλλάξει όλο τον κόσμο, όπως και ο Λένιν θέλει να αλλάξει όλο τον κόσμο, αλλά τελικά θα κάνει την επανάσταση μόνο μέσα στη χώρα του. Γιατί ο Λένιν κατάφερε μέσα στη χώρα του να κάνει την επανάσταση. Ετούτοι εδώ κατάφεραν μέσα στη χώρα τους και εκτός χώρας να γίνουν καταγέλαστοι και να γελάμε και θα γελούσαμε αρκετά αν δεν έφερνε και ένα σωρό αρνητικά όλο αυτό το εγχείρημα που έγινε το 15 και νιώθηκε ο ίδιος, ζητάει μια συγγνώμη στην αρχή για να μην παρεξηγηθεί και κάνει όμως τη σύγκριση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 15 όπως και ο Λένιν το 17 είχαν κάτι κοινό και μόνο αυτό να ακουστεί. Νομίζω δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και τα λέει ο Δραγασάκης. Δεν τα λέει ένας τελευταίος βουλευτής που μπήκε χτες προχτές, που έχει πάρα πολλούς τέτοιους ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέει ο Δραγασάκης, ο οποίος έχει και εμπειρία, έχει και ιστορία, ήταν και αντιπρόεδρος, τα έχει ζήσει και από μέσα και ακούς όλες αυτές, θα το ξαναποτίσεις κουλαμάρες από το Γιάννη Δραγασάκη να κάνει και τις συγκρίσεις για το τι πήγε στραβά και με ποιους έμοιαζαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ το 15 με τον Λένιν και τους Μπολσεβίκους το 17. Αφού διευκρίνησε ότι δεν θέλανε να κάνουν επανάσταση, μας ανέλησε τι ήθελαν να κάνουν. Ξεκινήσαμε ένα εγχείρημα το οποίο απαιτούσε αλλαγές στην Ευρώπη, άρα απαιτούσε συμμαχίες, απαιτούσε και άλλα παράλληλα αντίστοιχα εγχειρήματα. Αυτό δεν υπήρξε και έρχεσαι σε μια φάση που λες και τώρα τι κάνω που είμαι μόνος. Και έρχεσαι σε μια φάση που λες και τώρα τι κάνω που είμαι μόνος. Και έρχεσαι σε μια φάση που λες και τώρα τι κάνω που είμαι μόνος. Ότι υπήρχε στα μυαλά τους πιθανότητα και περίπτωση να μην είναι μόνοι. Να μην μείνει μόνη η Ελλάδα. Ότι είχαν στο μυαλό τους ότι έτσι όπως βλέπουμε όλο αυτό το μπουλούκι θα μπορούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις σε αυτήν την Ευρώπη, ότι έτσι θα γίνει όλο αυτό. Έναν πανίσχυρο καπιταλισμό με κανόνες, με κάτι συμπλέγματα τεράστια, συμπλέγματα ενώ βιομηχανικά, πολεμικά, τραπεζικά, με τέτοιου τύπου διαπλοκή και τόσο ριζωμένα με τις πολιτικές εξουσίες, που όλοι οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί είναι υπάλληλοι όλων αυτών και οι τράπεζες είναι ανώτερες από τους προϋπολογισμούς των χωρών και τη δύναμη που έχουν οι χώρες. Γιατί έχει αλλάξει όλο αυτό, η οικονομική εξουσία έχει έρθει πάνω από την πολιτική εξουσία και πίστευαν ότι όλο αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και με τον αρπακολατζίδικο τρόπο που το έκανε, με έναν λαό προετοίμαστο με όλους τα τηλεκοντρόλ να περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η 17 ώρη διαπραγμάτευση. Λες και αυτά γίνονται από τον καναπέ και από το τηλεκοντρόλ. ότι θα αλλάζανε τα πάντα και δεν θα μέναμε μόνοι. Και ξαφνικά πέσανε από τα σύννεφα που μείναμε μόνοι. Έτσι όπως το διαχειρίστηκαν. Και αφού μείναμε μόνοι, δεχτήκαν μετά όλα τα υπόλοιπα, έκαναν ακριβώς αυτό που ήθελε η Μέρκελ, την οποία θα την πολεμούσανε. Όλα αυτά προέρχονται, υποτίθεται, από ανθρώπους που έχουν μυαλό, έχουν εγκέφαλο μέσα στο κεφάλι τους. Και εδώ ακούμε τον Δραγασάκη να το λέει αυτό. Φαντάζομαι το λένε και άλλοι, με διάφορους τρόπους το έχουν πει κατά το παρελθόν και άλλοι πάρα πολύ. Και καθόμαστε και τα ακούμε ως κάτι σοβαρά και σκεφτόμαστε ότι πέρασαν 4,5 χρόνια με αυτούς. Κανονικά περάσαμε, ζούμε όσοι ζούμε και έχει επιβιώσει και η χώρα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρά τις κουλαμάρες που λέγανε, λένε, έχουν στο μυαλό τους και εφαρμόζανε. Και εφαρμόζανε. Και κάπως έτσι ήρθε και ένα 40% μετά του κούλι, όχι κουλαμάρες. Οπότε η αλλαγή είναι συγκλονιστική. Γύρω από τη λέξη κουλ, με τις καταλήξεις τις κατάλληλες, βάζεται για το παρελθόν και το μέλλον και το παρόν, βέβαια, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ αναρωτιέται ο Δραγασάκης και διαπιστώνει ότι μείναμε μόνοι μας και τι θα κάναμε, γιατί τότε το κατάλαβαν, έχουμε και τα συλλαλητήρια. Γίνονται πάρα πολλά συλλαλητήρια, συνεχίζεται η ζωή, ο λαός βγαίνει στους δρόμους, όποιο κομμάτι του λαού βγαίνει στους δρόμους, πολλοί το θεωρούν και οπισθοδρομικό, μονολυθικό, παρόλα αυτά βγαίνει ένα κομμάτι στους δρόμους, διεκδικεί ή δηλώνει παρουσία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την εποχή, γιατί πολλοί διαλέγουν να δηλώσουν παρουσία από τα σχόλια και τα likes κάτω από τα Facebook και τα Instagram και τα υπόλοιπα. Κάποιοι άλλοι κρατάνε τον παραδοσιακό τρόπο ότι είμαστε εδώ, δεν ξεχνάμε, διεκδικούμε, θυμόμαστε κατά καιρούς διάφορα. Διαβάζαν σήμερα το πρωί στο Sky η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Δημήτρης Οικονόμου τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πέφτουν κάποια στιγμή στο ριζοσπάστη. Και από την Αυγή τώρα στο ριζοσπάστη, υποδεχόμαστε αύριο μαζικά τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα στις 11. Το συλλαλητήριο στην Ομόνοια που οργανώνουν τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων, κάλεσμα ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων. Την 5η 30 Γενάρη ψηφίζεται στη Βουλή η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις βάσεις και όπως βλέπεις εδώ κάποιοι προετοιμάζονται, απάντηση με συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Άρα, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο όλη μέρα. Συλλαλητήρια και συγκέντρωση από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Αθήνα. Γιατί το λες αυτό? Εκείνα δηλαδή τα μέτρα που πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση, πότε θα τα φέρει? Δηλαδή, για τις συναθρήσεις. Σε τι αναφέρεσαι? Για να αλλάξει αυτό το καθεστώς, το μπάχαλο που υπάρχει σήμερα, Μαρία. Τι άλλο αναφέρομαι? Για τις συναθρήσεις είναι έτσι ακριβώς όπως και η Χούντα το είχε ορίσει. Απαγορεύονται οι συναθρήσεις. Βέβαια, εδώ ο συνάδελφος δεν μας είπε άνω ποιών ατόμων. Όμως, αριθμού ατόμων εννοώ, όμως εδώ υπάρχει μια αγανάκτηση. Είναι λογικό, δεν γίνεται και αύριο συλλαλητήριο και την άλλη Τετάρτη συλλαλητήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλη η Αθήνα ταλαιπωρείται από τα συλλαλητήρια. Πρέπει να μπει ένα τέλος και η δημοσιογραφία γι' αυτό υπάρχει, για να στυλιτεύει τα κακό κείμενα και να κάνει προτάσεις. Προτάσεις. Και εδώ ακούσαμε την πρόταση. Πότε θα φέρει η κυβέρνηση για τις συναθρήσεις εκείνο το νόμο? Λες και μπορεί κάποιος νόμος να απαγορεύσει τον άνθρωπο να νιώθει αξιοπρεπής ή να θέλει να νιώσει να υπάρξει ο άνθρωπος, γιατί εκεί πια είναι το θέμα. Ναι, είναι μια ευκαιρία αύριο, ναι, την Τετάρτη μια άλλη ευκαιρία με μια αφορμή για κάτι που γίνεται εντός ή εκτός χώρας, αλλά πέρα και πάνω από αυτά είναι να υπάρξει κάποιος, να νιώσει άνθρωπος πολίτης, όπως το λέγαμε στην αρχαιότητα, να μην είναι ιδιώτης, να μην ασχολείται μόνο με τα δικά του και να νιώσει μαζί με άλλους, να ενώσει τη φωνή του, τη δράση του, τη φαντασία του, το νου του, τα όνειρά του και να προχωρήσει να κάνει κάτι. Όλο αυτό, όπως ακούτε, είναι καταδικαστέο, δεν πρέπει να γίνεται. Μπορούμε να υπάρξουμε, σύμφωνα φαντάζομαι με τη λογική του Οικονόμου και με άλλες λογικές, σε ένα μολ. Μέσα όλοι μαζί να ενώσουμε ότι μπορούμε να ενώσουμε εκεί. Εκεί δεν υπάρχει θέμα, μπορεί να μαζεύεται ο κόσμος, δεν ενοχλεί και κανένα. Είναι επιβεβλημένο να πηγαίνουν εκεί, αλλά όχι στο δρόμο για να διεκδικήσουν αυτονόητα πράγματα, γιατί πια έχουμε φτάσει στα αυτονόητα. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν και αυτά στους δρόμους, έχουμε μια αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως νιώθουμε, βλέπουμε όλοι, και στη Βόρεια Αφρική πια. Επεκτείνεται όλο αυτό το πολύ ωραίο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 10 χρόνια με την Αραβική Άνοιξη και τη δημοκρατία που πνέει και τις βελούδινες επαναστάσεις που έρχονται σε διάφορες χώρες. Υπάρχει μια αναταραχή, αλλά ευτυχώς υπάρχει ένας που νιώθει ασφάλεια από την πολιτική ηγεσία, την τρέχουσα σε αυτόν τον τόπο. Και ποτέ βεβαίως δεν πήγε Έλληνας Πρωθυπουργός στον Ντόναλντ Τραμπ να πει ότι αν έρθει τρυπάνη νοτίος της Κρήτης και αρχίσει να τρυπάει κιόλας, ακολουθώντας τους κανόνες εμπλοκής, είμαστε αναγκασμένοι να το χτυπήσουμε και θα σου τυνάξουμε όλη την τάξη της Ανατολικής Μεσογείου στον αέρα. Αποκλείεται αυτό που μόλις περιγράψατε. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Έχω όμως τεράστια εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Αλλά και στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Adiós, adiós, adiós, Danin ο Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έχουμε και τα συνθήματά μας εδώ, έχουμε τα πιστεύω μας, έχουμε τα εικονίσματά μας και τις αιμονές μας, όλα αυτά μαζί να μην τα ξεχνάμε. Είναι ο κύριος Αυγενάκης, ο αρμόδιος υπουργός αθλητισμού, ποδοσφαίρου και όλα τα υπόλοιπα, πάει σε μια εκδήλωση, είναι από κάτω ο πρέσβης χώρας της Άπω Ανατολής. Δεν ξέρω αν τον έχουν ενημερώσει, μοιάζουν λίγο οι Ιάπωνες με τους Κινέζους, εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα. Αλλά επειδή η Κίνα έχει έρθει στη χώρα μας, κάνει επενδύσεις με τους Κινέζους, έχουμε διάφορα σχέσεις, θα επενδύσουν εδώ, έχει πάει ο προηγούμενος πρωθυπουργός, έχει πάει ο τωρινός πρωθυπουργός, αυτά τα νιχάου πάνε και έρχονται, οπότε βλέπουμε Κινέζο πρωθυπουργό. Επηρεασμένος λοιπόν ο Αυγενάκης, λέει, ανεβαίνει πάνω στο βάθρο, στη σχετική τελετή και λέει. Αγαπητά στελέχη της Ολυμπιακής Επιτροπής, εκπρόσωποι των ομοσπονδιών, πρώην υπουργοί, συνάδελφοι βουλευτές, αγαπητέ πρέσβη της πάντα φιλικής στην Ελλάδα χώρας Κίνας, είναι Ιαπωνίες, με συγχωρείτε. Α, δεν κατάλαβε. Προφανώς ήταν ο Ιάπωνας από την αρχή, αλλά δεν ήθελε να πει μόνο γεια σας κύριε πρέσβη της Κίνας, που μπορεί εκεί να τον μπερδέψει, αλλά έβαλε και το σχολιασμό της πολυφιλικής, πως δεν είπε και για την Κόσκο σιγά σιγά να αρχίσει να λέει. Συμβαίνουν αυτά και στους καλύτερους, πόσο μάλλον στους άριστους. Όπως εδώ τους παρακολουθούμε καθημερινά, στη δράση τους, στα όσα λένε και στα όσα σκέφτονται. Να γυρίσουμε λίγο στην αριστερά, την οποία την ψάχνει ο κόσμος, όπως λέει ο Δραγασάκης. Ο κόσμος που έρχεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ακούω πασοκοποίηση κλπ. Ο κόσμος που έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει την αριστερά. Ο κόσμος που έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει την αριστερά. Δεν θέλει να φτιάξει ένα νέο Πασόκ, ούτε το Πασόκ πια δεν θέλει να λέγεται Πασόκ. Η δυσκολία που έχουμε είναι ότι το επιχειρούμε αυτό σε μια συνθήκη όπου υπάρχει κρίση των κομμάτων, κρίση της συλλογικότητας. Προσπερνάμε το ότι ψάχνει την αριστερά, να μείνουμε στο τελευταίο. Το επιχειρούμε, λέει, όλο αυτό, okay, σε μια συνθήκη, σε μια εποχή που υπάρχει κρίση κομμάτων και κρίση, πώς το είπε, συμμετοχής και μια κρίση γενικότερα της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος. Για αυτή την κρίση συμμετοχής, την κρίση των κομμάτων, ευθύνεται καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είναι ανώτατο στέλεχος, έχει απασχολήσει. Ίδια ήταν τα πράγματα το 2015, που ήταν πολύ υψηλή η συμμετοχή και η αίσθηση ότι κάτι θα γίνει και η ανάγκη συμμετοχής των ανθρώπων. Με το που ήρθε, μείναμε μόνοι μας. Δεν είχε αυταπάτες, αλλά τελικά ήταν απάτες όλα αυτά. Πόσος κόσμος έφυγε, πόσος κόσμος απογοητεύτηκε, πόσος κόσμος αποδέχτηκε. Μνημόνια, το ένα, το δύο, τους αμαράδες, τις λογικές της Ευρώπης, τις απειλές της Ευρώπης. Πόσοι λουφάξανε, με ευθύνη ποιου. Έτσι ξαφνικά γίνανε αυτά. Η κρίση κομμάτων και η κρίση συμμετοχής μόνη της ήρθε σαν το βαρομετρικό και ξαφνικά έκατσε πάνω από τη χώρα. Υπάρχουν αιτίες γι' αυτά. Παρόλα αυτά, ο κόσμος ψάχνει να βρει την αριστερά, όπως λέει ο Δραγασάκης. Μάλλον οι ίδιοι αυτά τα στελέχη που έχουν βάψει τα χέρια τους στο μνημονιακό αίμα ψάχνουν να βρουν την αριστερά, γιατί έτσι όπως έχουν συνηθίσει να κινούνται σε αυτήν την αριστερά, ψάχνουν να βρουν βασικές αιτίες και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας και η αγωνία, γιατί προσφέρει και ηχητικά για την εκπομπή εδώ, αλλά και τροφή για σκέψη πάρα πολύ και αρκετή. Ο Άδωνης, που δεν είναι στην αριστερά, μέχρι στιγμής, γιατί δεν ξέρει κανείς αύριο με κάποια απλή αναλογική, αν έρθει, όποτε έρθει, ή με αυτά τα συστήματα, ή με την κρίση των κομμάτων, τι μπορεί να γίνει. Θυμηθείτε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 40 χρόνια και πώς ξαφνικά γίναν ένα και κυβέρνησαν και ομονόησαν και πρόσφεραν στον τόπο όσα δεν είχαν προσφέρει προηγούμενοι. Ο Άδωνης λοιπόν ένιωσε δέος. Ένιωσε δέος όχι στο Auschwitz που πήγε, τα είπαμε αυτά, τα ξεπεράσαμε. Ένιωσε δέος σε άλλο μέρος. Πώς ήταν η εμπειρία σας στο Λευκό Οίκο και μάλιστα μέσα στο ΟΒΑΛ γραφείο? Το να βρεθώ στο ΟΒΑΛ γραφείο, στο γραφείο λέει του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής, του Προέδρου του Ελευθέρου Κόσμου, όπως συνηθίζαμε να λέγαμε την εποχή του ψυχρού πολέμου, δεν μπορώ να σας κρύψω ότι αισθάνθηκα ένα πολύ μεγάλο δέος. Εγώ τη χάρη να είμαι φιλοαμερικάνος από γεννητή. Είναι γνωστό. Α! Εγώ ήμουν Αφροαμερικάνος και πριν γίνει της μόδας. Συνέπειε του αυνανισμού εις προκεχωρημένη ηλικία. Είναι αυτές που βλέπετε και ακούτε. Ακούτε εδώ στο πρώτο 20 λεπτό ειδικά της εκπομπής. Ακούμε τις συνέπειες του αυνανισμού στην προκεχωρημένη ηλικία. Το προκεχωρημένη λίγο το βγάζουμε γιατί είναι και στην μέση ηλικία. Δεν χρειάζεται. Τα βλέπετε. Όλοι αυτοί που πρωταγωνιστούν είναι περίπου στη μέση ηλικία. 50-άριδες, 40-άριδες και λίγο παραπάνω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά μέσα να πείτε τα δικά σας. Το mail του σταθμού είναι radio@parapolitica.gr. Βλέπουμε εδώ κάποια μηνύματα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Στο ελληνοφρένια.net.gr μας βρίσκεται, είναι το επίσημο site. Μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω κάνετε ένα subscribe εγγραφή και έχει και chat να πείτε αυτά που θέλετε. Πριν πάμε στο λαό, την Κυριακή έχει μια συναυλία εδώ στον Πειραιά, στη Νίκαια. Είναι συγκέντρωση και συναυλία κατά δίκης της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Γίνεται 6,5 ώρα στο κλειστό Πλάτων στη Νίκαια, έτσι λέγεται, ΔΑΚ Πλάτων, το κλειστό δηλαδή της Νίκαιας. Τη διοργανώνουν σωματεία, πάρα πολλά όμως σωματεία, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, σωματεία και φορείς του Πειραιά. Μερικά από αυτά, το Συνδικάτο Εμποροϊπαλλήλων Μετάλλου Νομού Αττικής και Εργαζομένων Ναύπηγο Επισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων Ειδικών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά, Σωματείο Καθαριστών, Καθαριστηριών Περιφέρειας Νομού Αττικής και Περιχώρων, Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία Πειραιά, ωραία λέξη το αυτό που ακολουθεί, Πανελλαδική Ένωση Ελαιουργοσαπουνοποιών και Χημικής Βιομηχανίας Αττικής. Ναύπηγο επισκευαστική και ελεργός σαπουνοποί και άλλα πάρα πολλά σωματεία, ο Σύλλογος Κερατσινίου Περάματος Νίκος Πλουμπίδης, η Ένωση Συλλόγων Γονείων και Κηδεμόνων Δήμου Περάματος. Έχει ένα ενδιαφέρον, κανονικά θα πρέπει να τα πούμε όλα, θέλουμε κανένα δεκάλεπτο να λέμε όλα αυτά τα σωματεία, και είναι ωραίο που το διοργανώνουν σωματεία και εργαζόμενοι. Είναι μια συγκέντρωση κατά της Χρυσής Αυγής. Η δίκη έχει περάσει σε μια τελική φάση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν παρακολουθείτε τι λένε οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής, πραγματικά είναι κείμενα και στιγμές ιστορικές για αυτόν τον τόπο. Ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Τα ανεβάζουμε και εμείς στο site. Οπότε, την Κυριακή, 6,5 ώρα, μεταξύ άλλων που θα τραγουδήσουν είναι ο Ιανθή Γουρουντή, Δημήτρης Κανέλος, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Έρση Φτούλη, το συγκρότημα Υπεραστική, και μετά έχει hip-hop live με γνωστά συγκροτήματα του χώρου. 6,5 ώρα στο κλειστό της Νίκαιας. Έχει νόημα, έχει αξία να είναι γεμάτο. Το κάνουν εργαζόμενοι, να πάνε και εργαζόμενοι. Είναι το πρώτο και ελάχιστο βήμα που μπορεί να κάνει κάποιος εργαζόμενος στη συμμετοχή του στα σωματεία του, μια πολιτιστική εκδήλωση με βαθύτατα πολιτικό μήνυμα και νόημα. Αυτά την Κυριακή μεθαύριο, 6,5 ώρα στη Νίκαια. Τώρα λαός μέρος πρώτο, μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Όταν η Μπεναζίρ Μπούτο ήταν πρόεδρος στο Πακιστάν, η Ίντιρα Γκάντι στην Ινδία, είχαν πρόσβαση σε όλη την επικράτεια της χώρας ή υπήρχε κάποια νησίδα που δεν μπορούσαν να πάνε? Πού το πας? Λέω ρε παιδί μου, όταν είναι μια γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπορεί να πάει στο Άγιο Όρος ή είμαστε τίποτα τριτοκοσμικοί, γελοί, μεσαιωνιστές κτλ. Όχι βέβαια, είναι δυνατόν εμείς να είμαστε τέτοιοι? Έχουμε καμία σχέση με το σκοταδισμό εμείς? Δεν ξέρω, ερώτηση. Άμα δεν ξέρεις να μάθεις. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν θα μάθεις έτσι. Πώς θα μάθω? Αλλιώς. Σοκολό. Ναι. Τότε τι μου λες να ρωτήσω? Αυτή σοκολό, πες το κατευθείαν να πούμε. Ντράπηκα. Έχω και εγώ τις συστολές μου. Κύριε Μπαρμαγιάννη, γεια σας. Κύριε Βυζδέκη, Πορφύριε, παρακαλώ. Τι αξιοπρεπής που είναι και λακωνικός και λιτός ο κύριος Στασούλας. Ναι, βέβαια. Ξέρετε, θυμήθηκα. Είπε ο Θήμιος που είχε μείνει νεός ο κύριος Παυλόπουλος με τον Κασιδιάρη. Αλλά δεν είπε ο Θήμιος τι τράβηξε με τη λογοδιάρρεια της Παλαβής της Κωνσταντοπούλου πριν 5 χρόνια. Γεια σας. Πού είσαι ρε όμορφε? Εδώ που να μου ομορφαίνω τον τόπο. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάποια πράγματα. Το πρώτο, οι φαντάροι είναι του λαού, παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Μπράβο, και αυτό είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνιο. Καθένας ό,τι ξέρει. Ακριβώς. Είμαι στο δρόμο, πηγαίνω στο στρατόπεδο, παρουσιάζομαι σήμερα. Είμαι στο δρόμο, πηγαίνω στο στρατόπεδο, σε 9 μήνες θα είμαι έξω, σαν γνήσιο κολόπεδο. Κάπως έτσι, κάπως. Να κάνει και ρήμα, τα λέμε που τα λέμε, να βγαίνει και ένα στιχάκι. Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Δεν έχασες ευκαιρία. Πήρες, ναι, γιατί μυρίστηκες ότι δεν μας έχει σκοτήσει τα αρχίδια σήμερα και είπες να μας σκοτήσει και τα αρχίδια σήμερα. Με πειράζει, με πειράζει. Σε πειράζω, το εννοώ. Νομίζεις, σε πειράζω, πείραγμα είναι αυτό. Όχι, το εννοώ. Λοιπόν, επειδή έχω μπερδευτεί, αυτό το μόνο κολλάει παντού. Είναι αυτό που λέμε και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Και μόνο που με κοιτάς. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Σκέψου να μ' αγαπάς. Ναι, είναι και αυτό, λοιπόν. Αυτό μόνο. Βάλεις. Εγώ αυτά που ξεχωρίζω είναι δύο. Τρία. Θέλω να βάλεις. Το μόνο σε αυτά που λένε στο Μητσοτάκι ότι είναι πολυγκόμενος. Ποιο μόνο, παιδί μου, ποιο μόνο. Το μόνο που λένε στη μίντια. Δεν βάζω από διαφήμιση, παιδί μου, ξέχνα το. Που λέει μόνο. Ξέχνα το. Αφού κολλάει, ρε. Ναι, ξέχνα το, δεν βάζω από διαφήμιση. Ο Γιάννης, είμαι από Θεσσαλονίκη. Μπορώ να μιλήσω με τον Απόστολο? Είμαι ο Απόστολος, Γιάννη μου. Αφού μιλάω στον άλλον, που λέει για... Μιλάω και στον άλλον, μιλάω και σε σένα, μιλάω. Γενικώς έχω τον τρόπο μου. Πολλά χρόνια είμαι πιασότη σου. Από τότε που τον Μπαλαούρο, που όταν υποδιώσουνα. Μπαλούρδο, όχι Μπαλαούρο. Μπαλαούρο είναι άλλο. Έχω 12 χρόνια, είμαι από τους τελευταίους στις κατηγορίες που είπες για τους Έλληνες. Έχω πετάξει το γράσο από τα μάτια μου. Το γράσο? Το γράσο, ναι, το κομματικό γράσο. Πώς το κατάφερες αυτό? Αυτό... Έπρεπε να μεγαλώσω, να εξηταρίσω. Α, στα 60 λες κι εσύ, όχι πια. Η ιστοπία έρχεται αργά, Απόστολε. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα ότι στα 60 θα πεις φτάνει πια, δεν είναι πολύ αισιόδοξο. Ακούω τα ΜΜΑ, μπορείς να το ερμηνεύσεις κι εσύ, έτσι. Τα ΜΜΑ ποια είναι, αποχάβνωσης. Αποβλάκωσης, ναι. Αποβλάκωσης, ταιριάζει, ναι. Μαζί μου είσαι, γι' αυτό σε πάω. Ασχολούνται με την εκλογή Προέδρου, με το Big Four. Τι γελιότητες είναι αυτές, ρε. Και δεν ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων. Οι άνθρωποι. Και λέει ο άλλος, λέει, μα δεν έχουμε αξιόλογη αντιπολίτευση. Γιατί έχουμε αξιόλογη κυβέρνηση? Και γελάει και το παδαλόγα του και φυλακώσει. Α, όλα κιόλα. Για την κυβέρνηση λίγα τα λόγια σου. Λέβαια. Λίγα τα λόγια σου, γιατί άμα τα ακούσουν ότι είναι πολλά, θα στα κάνουν αυτοί λίγα, γιατί είναι και πολλοί δημοκράτες. Θες να σου πω το σύστημα για να καταλάβεις ότι είμαι στο κράψου. Ο Μπογδάνος δεν είναι ρουφιάνος. Είναι ο πιο τίμιος σιδηραράς, ο πιο παλίκαρος. Καλά, είπαμε να λέμε μια κουβέντα. Α, μην το παρακάνουμε. Είπαμε. Ας τελειώσεις το δεν είναι ρουφιάνος. Φτάνει. Από μεθοδολογική άποψη είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και το Ευγιά μαζί μου. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του. Αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να τον είχαμε ανακαλύψει. Πραγματικά θα έπρεπε να τον είχαμε ανακαλύψει με αυτή τη σύνθεση και με αυτή την ιστορία, την τωρινή και των προηγούμενων χρόνων. Και παίρνει ένα σοβαρό ύφος ο κύριος Δραγασάκης όταν το λέει αυτό, αλλά από μεθοδολογική άποψη. Ότι έχουμε κάποια κοινά και την πατήσαμε κι εμείς, όπως ο Λένιν, που δεν έκανε την επανάσταση σε όλο το πλανήτη που ήθελε, σε όλες τις χώρες. Έτσι λοιπόν, μα θύμιζε ο Τσίπρας Λένιν, νομίζω όλοι το βλέπαμε αυτό, αν δεν φορούσε και την τραγιάσκα, θα ήταν όλο ίδιος. Θα έλεγε ότι ο Τσίπρας είναι ο Λένιν, αλλά επειδή δεν φοράει την τραγιάσκα, μπερδευτήκαμε λίγο και δεν έγινε ο συνειρμός. Έρχεται όμως ο Δραγασάκης μετά πάρα πολλά χρόνια. Και μας λέει πού ακριβώς την πάτησαν και τι έφταιξε, που μάλλον ποια ήταν τα κοινά με το Λένιν και κάπου στράβωσε, γιατί τουλάχιστον ο Λένιν μια επανάσταση την έκανε εκεί που την έκανε. Εμείς εδώ κάναμε αυτά που κάναμε. Αυτός που νιώθει δέος, αυτός που νιώθει δέος όταν πάει στο Βαλ γραφείο, ο Άδωνης δηλαδή, τον είχαν πριν και τα παιδιά, ο Παπαχλημίτζος, το παιδί, όχι τα παιδιά. Ο Άδωνης λοιπόν, που νιώθει δέος όταν μπαίνει στο Βαλ γραφείο, νιώθει και άλλα συναισθήματα όταν βλέπει τους ένικους του γραφείου. Η πρώτη κυρία είναι τόσο όμορφη από κοντά. Είναι τόσο εντυπωσιακή. Η κυρία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και πάρα πολύ γλυκιά και πάρα πολύ προσινής και πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ ευγενική. Ναι. Και ο πρόεδρος Τραμπ όμως, για να είμαι ειλικρινής, ήταν πάρα πολύ ζεστός μαζί μας. Πάρα πολύ απλός. Ξέρετε, εμείς όλοι είχαμε την εικόνα αυτή την τηλεοπτική και φοβόμασταν λίγο, καμιά φορά είναι λίγο κάπως πιο δύσκολος. Σε εμάς και στο Μητσοτάκι ήταν φανταστικός. Φανταστικός ήταν ο Τραμπ. Αυτό που ξέρουμε όλοι για τον Τραμπ, το λες φανταστικό, επειδή δεν τους έδιρε προφανώς. Γιατί το λέει με κάποιο τρόπο, φοβόμασταν και εμείς. Αυτά βλέπουμε στην τηλεόραση, με τους βρίσει, μη φύγει, μην κάνει διάφορα. Όχι, ήταν φανταστικός απέναντι στον Κυριάκο. Όλοι θα ήταν φανταστικοί απέναντι. Βλέπεις το κυβερνητικό επιτελείο. Αυτόν τον πρωθυπουργό και αυτούς τους υπουργούς. Θες να φύγεις, δεν φεύγεις από αυτή τη συνάντηση, λες δεν μπορεί, κάτσε να κάτω, ακόμη και ο Τραμπ, κάτσε να κάτσω να το απολαύσω. Δεν κάνεις κάτι άλλο, το παρατηρείς όλο αυτό, ακούς τι σου λένε και μετά συνεχίζεις την υπόλοιπη ζωή σου και μέρα στο ΟΒΑΛ και στα άλλα γραφεία. Όπως όλοι ξέρουμε, προχτές που είχαμε την εκλογή της νέας Προέδρου Δημοκρατίας, δεν ψήφισε ο Ζουράρης. Δεν πήγε ο Ζουράρης, δεν είχε ενημερώσει κανένα μες στο κόμμα. Δεν χρειάζεται, τον δέχτηκαν έτσι κι αλλιώς. Το θέμα δεν είναι ότι δεν ενημέρωσε ο Ζουράρης, ότι ο Ζουράρης είναι βουλευτής κόμματος. Αυτό είναι το σημαντικό. Το προσπερνάμε και αυτό, γιατί και ο Λένιν είχε διάφορους που δεν τους ήθελε, έτσι και ο Τσίπρας έχει διάφορους που δεν τους θέλει. Ο Ζουράρης δεν πήγε, δεν έδωσε εκείνη τη μέρα ανακοίνωση, δεν μας είπε γιατί. Μείναμε την περιέργεια όλο το βράδυ, κοιμηθήκαμε παρόλα αυτά. Την επομένη έβγαλε μια ανακοίνωση που ζητάει να ζητήσει συγγνώμη ο Κυριάκος για να πήγαινε να, κάτι του είχε πει παλιά, για να πήγαινε να ψηφίσει την νέα πρόεδρο. Αυτά όλα τα επανέλαβε και σήμερα το πρωί στο Open. Αν διαβάσετε το ανακοινωθέν μου, ναι, γράφω ότι εάν δεν μου ζητήσει συγγνώμη, ακόμη και εμένα να επρότεινε, δεν θα δεχόμουν εγώ να με ψηφίσω. Γιατί σας είχε χαρακτηρίσει βουλευτή σε τιμή ευκαιρίας. Ακριβώς. Τρέχα γύρευε για οτιδήποτε. Θεωρώ ότι είναι προσβολή κατά της τιμής. Υπάρχει μάλιστα και στο βουλευτής σε τιμή ευκαιρίας, υπάρχει και η λέξη τιμή, έτσι δεν είναι. Ακούστε, στα τρέχοντα ελληνικά, σε ελληνικής γλώσσας, σε τιμή ευκαιρίας σημαίνει ακριβώς τις εκπτώσεις, δηλαδή ακριβώς ότι εξαγοράζουμε και μάλιστα φτηνότερα. Δηλαδή μου έκανε και την προσβλητική παρατήρηση ότι δεν είμαι και ακριβώς. Ναι, αλλά πρέπει να το δούμε τώρα όλο αυτό, γιατί βγαίνει ο Κυριάκος, αυτή η δήλωση είχε γίνει πέρυσι, τέτοια εποχή, που φεύγανε βουλευτές από διάφορα κόμματα και πήγαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουντουρά, διάφοροι από τους ανεξάρτητους Έλληνες, η Μέγαλο Οικονόμου είχε κάνει τη μετάβαση και κάποια στιγμή ήταν το 151, και ο Ζουράρης από τους ΑΝΕΛ πήγανε στον ΣΥΡΙΖΑ. Και κάπου εκεί είχε βγάλει η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς, είχε πει βουλευτές σε τιμή ευκαιρίας. Αυτό τον είχε προσβάλει πολύ τον κύριο Ζουράρη και το κράταγε και δεν πήγε χτες, έτσι εκδικήθηκε. Το κράταγε, με ένιωσε προσβεβλημένος και το δεν πήγε προχτές και γι' αυτό το είπε σήμερα, για ποιο λόγο δεν πήγε ακριβώς. Υπάρχει ένα ρήγμα, θέλω να πω, στην πολιτική ζωή του τόπου και δεν έχουμε πολυτέλειες για τέτοια. Πρέπει να ενωθούμε όλα τα Ελληνόπουλα, γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες. Ο Τούρκος είναι δίπλα, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Πρέπει επιγόντως να κλείσει αυτό το ρήγμα μεταξύ Ζουράρη και Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί οι καιροί ουμενετοί, όπως λέγανε και οι μόν αρχαίοι. Έλα μωρή καπιτάλα, πώς σου φαίνεται που αλλάξαμε εποχή ρε. Τι αλλάξαμε εποχή, πότε? Έλα ρε, αλλάξαμε εποχή λέει, πήγε γυναίκα λέει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Α, ναι ναι ναι, αυτό, αλλαγή δεκαετίας, επιστροφή στην κανονικότητα, όλα μαζί. Άντε να τη διαχειριστεί αυτά ένας λαός. Πώς σου φαίνεται αυτό, είσαι, έχεις αναζωογονητή, πώς είσαι? Καλά είμαι, καλά. Α, έχεις βάλει και λάδι ή όχι? Λάδι είχα πάντα. Δεν μου λες ρε παλικάρι, λένε ότι πώς τη θέση λέει του πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι τιμητική λέει. Οι τιμητικές θέσεις εγώ ξέρω ότι δεν έχουν κάποιο κόστος. Ξέρεις πόσο θα μας κοστίζει αυτή η τιμητική θέση? Πόσο κάνει, είναι ακριβά, ας πούμε? Είναι 60 μήνες, φίλε, γιατί είναι 5 χρόνια μόνιμη, δεν την κουνάει κανένας. Ωραία. Είναι 12.000 το μήνα. Τι είναι 12.000 το μήνα, μια κοπή της πίτας το μήνα, σιγά και. Φίλε, θέλω κι εγώ μια τέτοια τιμητική θέση, εσύ θέλεις? Όχι, παχαίνει. Είναι τιμητική θέση, λέει, επειδή έχει κάνει κάποια καλά, λέει αυτή. Τι καλά έχει κάνει αυτό όταν ήταν πρόεδρος του ΣΤΕΡΕ? Άσε, μην το ανοίξουμε το θέμα, το έχουμε διαβάσει όλοι. Λοιπόν, στα σοβαρά πρώτα. Α, στα σοβαρά, γιατί μετά θα παίξει και μαλακία. Για πες. Παιδιατρική κλινική Καλλιθέας. Ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου παιδών Πεντέλης. Κλείνουν. Το Γενικό Κρατικό Νίκαιας αναβάλει 100 χειρουργία λόγω έλλειψης προσωπικού. Την Ελλάδα που διορίζουν 1.500 μπάτσους με διαδικασίες εξπρές. Και πάμε τώρα και στα σόβαρα. Τι διαμαρτυρόμαστε, ρε μαλακία, για τα 12.000 του Βορύδη και του Πατούλη? Εδώ πέρα στο Πασόκ, στο παλιό καλό Πασόκ, 12.000 θα το φλουρί, ρε φίλε. Τι καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με τους τσίπηδες? Αφετέρου, βολεύει να ασχολούμαστε με τα 12 και να μην ασχοληθούμε με όλα τα υπόλοιπα που δίνουν με απευθείας αναθέσεις σε διάφορους φίλους τους εφοπλιστές. Μα περνάνε στην απέξω τόσα πολλά πράγματα, όπως το 1 εκατομμύριο ευρώ που έδωσε πριν κάνα 20 ημέρες, ένα μήνα το πολύ, η Αττικό Μετρό. 1 εκατομμύριο ευρώ σε διαφημίσει για διαφημίσει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Έλα τώρα, πώς κάνεις έτσι? 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλά ξέρεις, θα γίνει μετά. Οι διαφημιστικές, όταν θα έχουμε εκλογές, θα κάνουν δωράκια στη Νέα Δημοκρατία τις δικές προσφορές. Επειδή αποστολή μου πόνεσε η ψυχή μου με τους εφοπλιστές με τόσα λεφτά που δώσανε, να μην πάνε χαμένα, θα πρότεινα να μην φτιάξουν τουαλέτες. Θέλει καθαρίστριες, απολύουν καθαρίστριες, ξαναπαίρνουν καθαρίστριες. Δεν τα πάρουν πάμπερ. Έχουν και καλή ιστορία τα πάμπερ. Ξέρεις πόσα πάμπερ μπορούμε να πάρουμε και να μείνουν από το να φτιάχνουμε τουαλέτες και κλείνω σέντονα και μαξιλάρια κτλ. Θα πρότεινα λοιπόν για να μην πάνε χαμένα τα λεφτά των ανθρώπων, μια και να τα δώσουν, να τα πάρουν πάμπερ, να βάζουν πάμπερ στους ανθρώπους και να κάνουν τη δουλειά τους. Τελικά τους περισσεύουν, μπορεί να κρύβουν και τίποτα μέσα. Έχουμε καλή ιστορία σε αυτό. Καταρχάς, πώς έβγαλες άκρη με αυτό που μίλαγε από την κρίση, δεν καταλάβα. Τέλος πάντων, μπράβο σου. Δεν έβγαλα, αλλά είμαι σκληρός. Είσαι σκληρός, εντάξει. Να σου πω και αυτό σε πήρα. Στην Κρήτη κατεβαίνει η Ηράκλειο 1 Δευτέρου. Ναι. Πού ρε, γιατί δεν το έχει ανακοινώσει που δεν έκανε. Στο νυν και αΐ. Α, νυν και αΐ, ωραία, μια χαρά. Εντάξει, ωραία. Στις 10 το βράδυ, 10 και μισή κάπου εκεί. 10 και μισή, ωραία. Πάρε για κράτηση. Θα πάρω, εννοείται. Έλα, γεια. Γεια σου, όμορφε. Έλα, μωρή. Πήγε ο Άδωνης στο Auschwitz. Τι, δεν πρέπει να πάει να καμαρώσει που και πού. Να κάνει τι. Μόλις σου είπα. Να καμαρώσει τους ιδεολογικούς του προγόνους. Τι εννοείς. Τα έργα και τις ημέρες των πολιτικών του πατεράδων. Ναι, αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται ότι. Άσε τι ισχυρίζεται τώρα, δεν θέλω να ακούσω καν. Άσε τι ισχυρίζεται τώρα. Βεβαίως θα ισχυριστεί τώρα και βεβαίως θα πει όλα αυτά τώρα. Γιατί αυτά πρέπει να ακούσει το ακροατήριό του. Γιατί όλοι θυμόμαστε τα βιβλία που πουλούσε του Πλεύρη, τα αντισημιτικά. Όχι μόνο. Αυτό δεν τραγουδούσε, θα ξαναγυρίσουμε και θα τρεμιγεί. Επίσης. Τα βιβλία του Χίτλερ θυμάμαι που έλεγε. Εντάξει. Ακριβώς. Και είχε το θράσος να πάει να προσκυνήσει, υποτίθεται, στο Auschwitz. Αλλάσουν οι κέρι καημένοι, αλλά έχεις δει το τσεκούρι. Έχεις δει το τσεκούρι, λέω. Το βορίδι να κρατάει τσεκούρι. Όχι, όχι, όχι. Τι πάει να πει, ότι δεν άλλαξε εποχή. Δεν άλλαξε εποχή. Απλά το έχει κρυμμένο. Ωραία, τι θες. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Τα σπίτια του λαού των ομπρίζων. Είναι χαμηλά. Είναι χαμηλά. Α, ναι, για πες. Τα σπίτια του λαού κάνουν κατάληψη αναρχική ή κάνουν κατάληψη οι τράπεζες. Μεγάλο ερώτημα. Ψαγμένο, ε. Πολύ ψαγμένο. Τρελό. Αλλά τα έχουν πει αυτά εδώ και καιρό εμείς. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Δεν πήγα γιατί δεν βρήκα, ήταν sold out, δεν πήγα, όχι. Για το Μικρούτσικο λες. Για το Μικρούτσικο, βέβαια. Ναι, όχι, δεν είχα κλείσει έγκυρα. Την είδε καθόλου στο YouTube που βγήκε. Είδα λίγο, ναι. Σου λείψε τίποτα εσένα, πέρα από το Θάνο. Ο Θάνος, τι άλλο να μου λείψει. Εμένα μου λείψε εκείνο το ωραίο, ρε, στην Αποστολή. Ποιο. Εκεί στον Τιμπορίχο που λέει ο Πασχαλίδης και πετάει για το Θάνος και φωνάζει ωραίο στο live στο Βίρονα. Α, οκ. Okay. Κάνε μου τη χάρη την Παρασκευή. Έλα, φιλιά. Τα λόγια μου τη νύχτα. Μετανάστες σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βοκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Μπράβο, έχω καιρό να σε ακούσω. Κάθε χρόνο είμαι ένα τύπο από εξωτερικό που σε παίρνει καμιά φορά. Έλα, τι είπε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω μια παραγγελία για την Παρασκευή, αν δεν σε πειράζει. Ναι. Λοιπόν, μια και ο τύπο, ξέρει αυτό που δεν είναι ρουφιάνο. Του Κώστα Ζουμπόγκεντένο. Είπε ότι ο Κυριάκο έπαιξε μπάσκετ εκεί στην Αμερική τον Τραμπ. Αν μπορεί, θέλω να μου βάλει, ρε παιδί μου, τα τελευταία δευτερόλεπτα από εκείνο το βάλω το αγόρι μου. Αλλά εκεί που λέει ποιο να πεταχθεί ο ρουφιάνο, όπου δεν είναι ρουφιάνο, sorry, να λέει ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει άγχο, υπάρχει πίεση τώρα και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα. Να παίξει 12 δευτερόλεπτα το τελικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει να κινείται. Βάλ το αγόρι μου! Το βάλε! Το βάλε! Ποιος! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος! Αυτός! Δεν γίνονται αυτά! Δεν το πιστεύω! Έκλεψε την μπάλα μπασκετικά. Απίστευτο φιρ! Στενεύουν τα περάσματα. Οι φίλοι μου φαντάσματα. Κι η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Είμαι είμαι καθηγητής, έχω έρθει εδώ στην Κρήτη και έζησα μεγάλες στιγμές. Ποιο νόμο είσαι? Λασίθι. Λασίθι, παραλίγο να με παντρέψουν εκεί, να ξέρεις. Αλήθεια. Από χάρου τα δόντια γλίτωσα. Είμαστε κοντά, είμαστε από τον Χωριανή, είμαστε από την Εύβοια. Α, αλλά πάλι καλά. Άκου να δεις. Βρίσκομαι σε ένα τραπέζι, λοιπόν, με καλούν εκεί πέρα, βγάζουν εκεί πέρα ότι να βγάλουν τέλος πάντων σε πάρτι. Τι βλέπω, τι προσφέρουν για ρόφημα? Βασιλόπιτα, όχι. Μπιράλ. Μπιράλ. Σου λέω, ένιωσα λες και είχε πέσει, δεν ξέρω και εγώ τι στο κεφάλι μου. Λέω απίστευτο. Σε θυμήθηκα με τη μία, λέω τον Μπιράλ που ακούω τόσα χρόνια στην ελληνοφρένεια μπροστά μου. Μεγάλες στιγμές σου λέω, Αποστόλη, μεγάλες στιγμές. Θα το έφερε ο ίδιος ο εισαγωγέας του Μπιράλ, δεν πάει αλλού. Δεν ξέρω, πάντως δεν τον είδα εκεί κοντά, αλλά τον Μπιράλ μοιάζει πιο πολύ με κοκόλα παρά με μπύρα. Δεν ξέρω το όνομα που παραπέμπει. Τι θέλεις να το πούνε, κοκοκολάλ? Μάλλον κάπως έτσι, δεν ξέρω. Πάντως σου λέω, ένιωσα μεγάλες στιγμές, να το ξέρουν όλοι ότι τον Μπιράλ στην Κρήτη υπάρχει και μπορούν να το βρουν. Θα το πει ο εισαγωγέας. Λοιπόν, θα στο βάλω την Παρασκευή. Ναι. Ποιο είναι υπεύθυνο εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτ που μπάζετε και ιστορίε στον Ανατολικό και τέτοια? Εγώ. Το όνομά σου δώσω. Τζένι Μπότσι. Πώ? Τζένι Μπότσι. Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ. Α, ωραία, τι κάνεις, φίλε Κώστα? Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλεις να μου το σπορτ εκεί του Μαγκίνα με τα Μπιράλ, α πούμε, και τα λοιπά μαζί. Γιατί, αφού το έχει στο αναψυκτήριο, τι να κάνουμε τώρα, φίλε εισαγωγέα? Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλεις εκεί τον Μπιράλ, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί... Και τέλος πάντων, γιατί να το κάνουμε, επειδή μας το λες εσύ? Να, χαίστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού μιλάς, έτσι, ποιον μιλάς τώρα, ξέρεις? Στον εισαγωγέα του Μπιράλ. Φίλε, κανόν... Θα σας το γνωρίσω, είναι ωραίος τύπος. Δεν καταλαβαίνω ποιος. Ο εισαγωγέας του Μπιράλ. Θες να σου κάνω κονέ? Ο εισαγωγέας του Μπιράλ. Α, δεν το ξέρεις? Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει? Όπα, φιλαράκο, δεν το πας καλά. Ακού λίγο να σου πω τώρα κάτι. Θα σου τραβήξω από... τα μαλλιά τρίχα-τρίχα, να. Έστει... Κακιασμένη. Καλά, κανόνισε, μην κάνω από κάτω να πούμε και τα λοιπά. Κανόνισε. Να πάω να κατουρίσουμε στον Μπιράλ σου. Τι θα κάνω? Να κατουρίσουμε στον Μπιράλ σου. Κύριε Μαρκα, Μπιράλ, ξέρεις πώς είναι? Πέφτει και εσύ εκεί. Κάτουρο, φαντάζομαι. Ρε, ποιο μαλάκα μιλά, ποιος εσύ ρε? Ο Τζένι Μπότσι. Άμα σε γαμίσω, σου πω από ποιος είναι ο Τζένι Μπότσι. Τον Μπιράλ τα κάνει όλα αυτά, τις ωρέξεις. Ένας λιμώνας και βουλιάζω στα νερά. Όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά. Χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Θέλω δύο πραγματάκια για την Παρασκευή. Θέλω το στρατιώτη του Παπα Κωνσταντίνου. Αυτός είναι ο τρίτος παγκόσμιος. Εγώ αυτό θα βάλω. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κραφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κραφτ ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ό,τι θες. Πώς πάει στο αρτιόρτη, αυτό δεν είναι το εμβατήριο που του μάθα να λέει? Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Ναι, είναι άλλος ρυθμός. Πώς πάει ο στρατιώτης? Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Έλα καημένε, πώς κάνεις έτσι? Αυτό είπα και εγώ. Του παν θα βάλεις το χακί. Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή. Ναι! Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή. Ναι! Και ήρωας θα γίνεις. Και το δεύτερο είναι το Shape of My Heart. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Απλά. Μισούλα, τι άσχετο είναι αυτό? Για την κοπέλα μου, για τη Σοφία. Απαπασιχαμένε. Θα μου κάνει τη χάρη για την Παρασκευή. Όπου έχω ακούσει πολλούς κιλώτες, αλλά και εσύ το έχεις παρακάνει. Τέλος πάντων. Έλα, γεια. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Αφιέρωση θέλω για

η οθόνη και εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο μοιραμάρε κόλυμπουσες πάντα μόνοι. Κι ο Ματθαίος έχει χρόνια να φανεί. Τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός. Τάφος οικογενειακός.